Deep Blue. Nasemaje Wendy, kuizia Wendy mbele unarudi nyuma. We dada Wendy, kuizia uzia didasi unauza puma. Jamani naona wengi watafika mbinguni wamechoka, maana utastukizwa safari na jana bauli kesha. We dada punguza kunanga danga utafika umechoka. Yana ulilala na Isa leo Shabani na tena mmekesha. Bado hujajiandaa, mimi nitaenda wote baki unashangaa. Swabu unalala na tupu, malaika wa heli washakukataa. Nasema na ushenzi wako uende wapi mwenda wazimu? Moja kwa moja motoni shomboli na katika kwa ndimu. Na ufirauni wako uende wapi mwenda wazimu? Moja kwa moja motoni, kila siku nabadili mademu. Dunia sasa tambara bofu, binadamu yoga. Dunia leo wanaumwa wachache wengi mashoga. Acha michezo ya kicho, tai wa kiboga. Watu watatifua tope hiyo bila uoga. Nasema na ushenzi wako uende wapi mwenda wazimu? Moja kwa moja motoni shomboli na katika kwa ndimu. Nasema je Wendy, kuizia Wendy mbele unarudi nyuma. We dada Wendy, kuizia uzia didasi unauza puma. Jamani naona wengi watafika mbinguni wamechoka, maana utastukizwa safari na jana bauli kesha. We dada punguza kunanga danga utafika umechoka. Yana ulilala na Isa leo Shabani na tena mmekesha. Bado hujajiandaa, mimi nitaenda wote baki unashangaa. Swabu unalala tupu, malaika wa heli washakukataa. Una maajabu, mtoto kuzaa mtoto siku hizi imekuwa fashion. Kutengeneza fake love siku hizi habari ya mjini. Kudeti mkubwa na mtoto kasoro, we unasubiri nini? Dunia imeisha, watu wamejisahau, anaisha nayo.